ويسألونك عن المحيض او تپوس کې دی استانا فبارت زید حیض کې تدبیر د تدبیر منزل امور بیانیدل د دې مخ کې شپږ امور دا بیان شول دی آیات کې الله تعالی وم امر بیانې د امور او د تدبیر منزل نه کور بری په سبا نه جوړیږي او رب د دې آیات د ماقبل سره ډیر جهت مزیدار دی رب ته دار چې مخ کې الله تعالی د غټي پلیتې ذکر وکړي چې هغه شرک دی نو صلی الله تعالی د وړی پلیتې ذکر کوي چې هغه زنانه ته نزدېکت دی په حالت د بیماری کې نو مخ کې غټه پلیتې بیان شول چې هغه شرک دی وس وړه پلیتې بیانې چې د دین رمضان بچ کاله سرنګي چې غټي پلیتې نه ځان بچ کې یسلونک تفوس کې دیستان عن المحیض فبارد زید حیض کې قلو توائے پیغمبرہ ہوا ازن دغ زید گندگی دیں یا دغ گندگی دیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دغ پختنہ کڑی وا کلچی زنانہ پا حالت دا بیماری کی یہودیانو او مشرکین عرب دا زنانہ دا پا حالت دا بیماری کی کرت کرک وے کولا نپرت بے کولا داغینا ڈڑ وے کولا داغینا بلکه داغی سر به لاس لگول دا حرام گنل دا به ناجائز گنل دا ټول بدن به ولا پلیت گنل او دا سی دغه بار کی راغلی دی دا امام قرطبی رحمت الله علیه دا نسوارا او مبارکی ویدا سیوا په حالت دا بیماری کی ویره زنانه سره نزدیکت کاو نو صحابه کرام مسهران شول چې مونږ سو اوس دا الله تعالی تر طرف نه بدی کی حکم نه دی راغلی نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم تپوسو کا دا آیات داغی پا جواب کراغی او دا غسی امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیثی گر کردے دیں یہود با دا حائزی زنان سر با یوزے خوراک نکاو یوزے با سر اسکاک نکاو دا زنانا پلیت زنانا دا کور کے با سر یوزے نوسی دا یا بے زنانا دا کور نوشڑا لیا واتی پخ پل لار ویجا چکل بیا پاکشو بیا براشو نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مسئلہ کی حیران شولا نو سوارا یو سکی اغا سره نزدیکت کی او یهودیان اغا تی دم رکلک کی چی را کور نیو باسی دا غید لاس خوراک نخوری اسکاکو سر یو زینه کیا کور کیو سر یو زینه سیگی مسلمانان تس حکم دیدی فوارکی نو اللہ تعالی دا آیات دا غی فوارکی نازل که یسالون کا تپوس کی دیوستان عن المحیض محیض دری معنی دا تس کول شدید کی عن المحیض یا دا پمانا دا پمانا مصدری سره دی محیض تپوس کې استانا فبارہ د حیض کې فبارہ د بیماری د زنانو کې چر دی فبارہ کې حکم شرعی سره دی یا دویم قول لمبسرین دار چې دا ظرف مکان صیغه ده یا سلونا کا تپوس کې دی استانا عن المحیض فبارہ د زید حیض کې یا دریم قول لمبسرین دار چې دا ظرف زمان دی نو یا سلونا کا تپوس کې دی استانا عن المحیض پا بارا دا وقت دا حیث کی یعنی کله چې د زنانا د بیماری وقتی نو داغی پا بارا کی حکم شرعی سدیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماوی مراد دینا مکان دا حیث تی مراد دے او دویم قول دا ظرف زمان تجری دے سعید ابن مصعب رحمت اللہ علیہ وی مراد دینا مانا مصدری تی مراد دا دا حیث پا بارا کی پختنکی قلو طوائف غمبرا ہوا زن هو اذن کا محیض دا مصدر شی نو بیا حمل پاغي باندې خو بالکل صحیح دی قول تو اي پیغمبره هوا د غحیض چره اذن د غو گندګی دا د زنانو د بیماری چره دا خو گندګی دا تکلیف دی او کدا بل معنا شی یاتی مراد مکان شی او یاتی مراد زمان شی نو بیا پدې ده کی دا لفظ د مکان چره دی کی بیا محذوف دی نو قلو توائی پیغمبرا ہوا مکانو ازا ہوا مکانو الازی دغا چرے زیدہ گندگی دیں یا زیدہ تکلیف دیں یا وقت دا گندگی دیں فاعتزل النساء فی المحیزین نو سے داغ حکم شرعشو فاعتزل النساء نو ڈڑا وکی دا زنانونا فی المحیزی پا زیدہ حیز کی فی المحیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماوی سی غد زرفی مکان دا نو دا دیر پارا پا حدیث کی بیا دلیل شته دی حدیث ته بخاری کی راغلی دی غالبا د بخاری حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اسنعوا کل شین الا النکاح ځان د زید حیض نه بچ کوي نور داسی نه د چ زنانا د ځان نه وشړي دا غي سر لاس نشي لګولې دا غي سر به خوراک نه کې اسکاک بنه کې نه نه نو بده کې رد شو پغه يهود او پنصارا باندې رد شو نو نن نصارا او پغه کې دا کول چې زنانه ته نزدېکت کونه الله تعالی وي پاتځلو په دې وخت کې د زنانو نه جدا شي او يهوديانو به زنانه شړل دا غي سر به خوراک اسکاک نه کول لاس لګول به سر حرام ګڼل نو الله تعالی په حدیث کې راغله تفسیر راغې اسنعو کل شین الا النکاح الا النکاح نہ مراد الا الجماع نزدیکت مراد ده فاعتزل النساء نو ډډو کې د زنانو خپل نه په المحیض په غزه د حیض کې او یا په وخت د حیض کې ولا تق او یا مراد درې نسلې غزه د حیض ده یعنی د اغینه علاوه نور چې لاس لګول وغیرہ د جواز لري ولا تقربوهن او من نزدیکیږي د زنانو ته حتا یطهرن تر دې پورې چې پاکی شي فاذا تطهرن نو کله چې خی پاکی شي فاتهن حتا یطهرن معنی مر توکل چې پاکی شي او تطهرن معنی مر توکل چې خی پاکی شي خبر باندې پوی شوې یطهرن او تطهرن تطهرن چې د شد راغله لې پرې کې د مشدد دی نو دای زیادت د حروف دلالت کوي په زیادت معنی باندې ډیر پاکوالی مراد دی نو مفسرین لیکلی حتا یطهرنا تر دې پورې چې پاک شي چې زنانا وینه بند شي بیماری ختم شي او په اذا تطهرنا کله چې بیا خی پاک شي چې غسل وکي چې غسل وکي دته مراد ده نو فاتوهن راتل کوي غیتا من حيث امركم الله دا هغه زینه چې حکم کړي حکم در کړي او الله تعالی تاسو ته داغي فبارکی دې دی باندې ځان پوهه کې ماته ترجمه وکړل ان شاء الله پاغي باندې پوهه شوی پایزا ته طهر نه کړی چې دغه زنانه خې پاکی شي د مریستیان یعنی غسل وکي فاتوهن مراتل کوي بیا غیتا من حيث امركم الله دا هغه زینه چې حکم در کړو تاسو دا غی په باره کې الله تعالی ته حکم در کړو په وخت د حیض کې دا غی د اجتناب په باره کې فاتذل النساء فی المحیض اما امركم الله چې الله رته امر کړو دا غی نه د اجتناب په باره کې نو بیا هغه زې تراتل کوي ان شاء الله په خبر باندې پوه شئ فاعتزل النساء اقل مدد حيض اکثر مدد حيض او دغه سیده نفاس و غیره هغه ټول مسائل چې د فقيه کتابونو کې هغه په تفصیل سره بیان شوی دي په کاردار چې دغه مسائل زده کړل شي زنانو له په کار دي چې دغه مسائل د زنانو نزدکی کی ځکه دا ډیر مشکل مسائل دي ډیر مشکل او ډیر خلک داسې ریچ پاغي باندې بیا پویږي نه یا دغه له په کار دي د زنانو خوندانو له په کار دي چې دغه مسائل باندې ځان پوی کی او بیا هغه خپل زنانه ته وای من حيث امركم الله علماء ذکر کړی دی تفسیر ما وردی وای د دې درې معنی دی من حيث امركم الله د دین مراد چیرې وای القبول الذي نهي عنه في حال الحيض دې معنی ذکر کړی دا ډېر بهترین معنی ده من حيث امركم الله فات النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجوري و زنانه و تراتل کوي پغه طریقه باندې چاغه شرعي طریقه چې الله تعالی ته امر کړی دي و ان کی هل ایام منکم یعنی د نکاح په طریقه باندې زنانه و تراتل کوي د فجور په طریقه باندې زنانه و تراتل مکوي د زنا په طریقه باندې من حيث امركم الله نو بیا حيث دا مکانی نه دي پغه طریقه باندې چې الله تعالی امر کړی دي چاغه طریقه د نکاح ده و ان کی هل ایام من قبل فات النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور په طریقه د نکاح باندې زنانه وترتل کې زنا په تور باندې نه یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی وای من قبل طهوره من قبل طهرهن لا من قبل حیضهن یعنی زنانه وترتل کوي چې کله دا پاکی نه په طریقې د حیض باندې نه په طریقې د ګندګۍ کې پغې کې مرزه ان الله یقینا الله تعالی یحب التوابین من کید ډیر او بار بار توبه وسون کو سره او یحب المتطهرین او من کی الله تعالی د ځان پاک ساتون کو سره نو کرشان کوم گناه شوی پدې کې نو توبه دی او بس الله تعالی به توبه قبول کړي او یحب المتطهرین او الله تعالی من کی د ځان پاک ساتون کو سره المتطهرین تفسیر ماوردی به دو معنی ذکر کړی دی د آیات کې یو دا چې المتطهرین بالماء چې ځان پاک پاک ساتي نو دغه انسان سره الله تعالی مینه کوي نو د دې مراد طهارت بالماء مراد ده په اوبو باندې ځان پاک کوي دوی معنی کړی دا المتطهرین من الذنوب یوازی دانه چې کریم پاوډر ټول ورځ دی تلګیا شه بس ګیرا غړوا سر غړوا ویختان غړوا غسل دی بس ورزه او راوزه دی ورزه او راوزه او دغه شیمپان ترې کار ویلې دی بس ټول ورځ دغه کار دی بل کار دی نشته دی دو بو دشمنی پواری دی لګول لزانتا دریابونه ته نه ټینګی نه دی بلې تم سوچ وکا چې باطن دی څنګه ګنده دی هغه صفا کړی دی کنه صفا کړی یحب المتطهرین الله تعالی مینه کوي دا ځان پاک ساتونکو سره د ګناهونو نه تو گناہون نم لگ پریزو که کنا غیبا نم لگ سا خرچا مرچو که چه گناہون دی ختم شی او گناہون بیا پسوانی ختمی گی ناغتا استا دا غی علم شتا دی دیده که دا یحب و مانا تفسیر جلالین یو دیر بہترین مانا کری دا دا غزان سرولی کئی وی دا اللہ تلا دا منی سمانا دا اللہ دا سر منی کئی اللہ دا سر محبت کئی نوی دیده که دا منی محبت مانا دا رکلی چه وی قرآن کی دارا شی چه اللہ دا پلانی سر منی کئی نو دې معنا دا د دې معنا سره یوسیب او یکرمو الله تعالی سره مینه کوي یعنی سم معنا دا الله تعالی به تو بدله ورکي او الله تعالی به عزت او احترام وکي الله به عزت هم په دنیا کې به الله عزت من کوي هم په آخرت کې الله تعالی عزت من یوسیب او یکرمو او دې یحب معنا قران کې دا چې الله مینه کوي له چا سره نو دا به څه نه وای مونږ په دنیا کې مو عزت ماست سره مینه د ماست سره مینه محبت دی نو دا الله په بار کې دا څنګه چې الله د پلاني سره مینه کوي نو دی کی وای چرته زین کی بل معنا رانه ولای چرته د دی معنا دا ده چې ته د الله تعالی خوخی الله تعالی به تعالی اجر او ثواب درکې الله تعالی بستا عزت او احترام زیات کی هم په دنیا کې هم په آخرت کې وې د دی معنا دا د قران کې چرزی الله دی ولاجر ور کړی ر بهترین معنا یې کړی او یحب المتطهرین الله تعالی مینه کوي دا غ ځان پاک ساتون کو سره تا دا مخکې دوه معنی مې چې توکلې دا تفسیر ماوردیم ذکر کړی تفسیر خازن هم دغه ذکر کړی دی ښا وی قیل المتطهرین من الشرک او دا بل معنی المتطهرین من الاحداث وسائر النجاسات ځان بدن پاک ساتي او دغه سي عقیده خپل پاک ساتي دا نه چې ځان د دغه د جامو او دغه سي د بدن په اعتبار سره ځان پاک ساتي او عقیده دی پاک نه دغه سي نه د پکار نساؤکم حرس لکم پاتو حرسکم انناشیتم وقدمو لی انفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین دی آیت کی اللہ تعالی اتم امر بیانی دا امور دا تدبیری مندلنا اب دیکی دا جماع شرعی طریقہ بیانی گی دا جماع شرعی طریقہ دیر خلق دا سری چھے دیر زنانا و دیر ناری نبم دا سی کې د دې چې موږ د الفاظم بد غنی خو ما تاسو ته ډیر د احترامات او الفاظ زویم خدا قران دی قران چې کوم ویل دین او هغه به خامخا بیانو دغه معنی او دغه ترجمه وکوه دا څه خو نشو کولای چې د قران د آیاتونو پریک دوبستیر شوتې ډیر خلک چیرې وای یا موږ یو شرمولو ته به دی باندې شرمېږي ټول اورد خدای ترې د بازار کې ګرځي او کما د قران کریم د یو آیات لفظي ترجمه وکړه نو ما و شرمولې ته به دی باندې شرمېږي چې ټول اورد خدای بازار کې ګرځي پخې یو خیرات او یو وعده دی بټول کلی په علاقه په وطن کې دنه پاتې کی هغه بیا شرم نه کما یو ترجمه وکړه د قران کریم نو زه خدا خو الله ویل دین د الله د کتاب سره سو کم پاتې کم نو دی باندې وزن شرمو نه چې دا وسته سره شرم خبري دا د شرم خبري نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زنان راغله او د صحابه دا یو نه بلکې داغه په خپل زیوانی وایو دا حدیث او حواله برته مې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه په نبی علیہ السلام په دور کې وزنانه راتللې دا د بیماری په حالت کې وې په مالو چوبانه خپل ویني لګول وی نبی علیہ السلام ته وزه سار به مونږ کوم کنه دیوه به لګول د شپې به لسل دیوه لګول او ځان پام به کاو ځان دغه به کاو چې سار مونږ رانه قضا نشي نو اوس به خو دې زمانی او سړی وي چې دا خو ډیر بیزه ته خځوي بیزه ته نه وي د دین غم او سره چې سار مونږ کوم کنه سې نه چې مونږ رانه قضا شي او دې وخت کې جدای وي پرې د درې ورځې خو اسی تیری شي کا پاک شوی مو کنه پاک شوی خو پرې د چې ځان په اسی غلې کوي چې اودای مبسته خو نو خبر زنه هم پاک شوی نو دا د شرم او د بیزتۍ خبرې دی الله چې سویلې دی هغه به وایو په احترامات سره به وایو د آداب او په الفاظو سره به وایو خو الله تعالی چې سویلې دی هغه به وایو نو دې آیات کې الله تعالی دا اتم امر ذکر کوي دا اوامرونه نساءکم زنانستا سو حرسلکم دا زید کروندې تاسو دی فاتو حرسکم نراتلل کوي کروندې خپل ته ان ناشه تم په کومه طریقه باندې چې خو خشي تاسو دې دې کې دا ان په معنا د کیف سره دی او نساءکم نو مراد چې زوجات دې نو مراد دي زوجات دې مراد دي خو تعبیر تی پا نسا سره شوی دی دیر پار چی شامل شی زنانو او ویندو ازادو او ویندو دوانو تا شامل شی دی وجن تعبیر تی شوی دی پا نسا سره حرسل لکم دا زید کروندی ستاسو دی زید کروندی دی مفسرین لیکلی دی دی آیات کی تشبیح دا زن پا دی آیات بانی پویه کی او پا عبارت کی تقدیر دی اصل معنا دا سی دا جماع و نسائکم کالحرسی ستاسو زنانو تنی دیکت دا پشان دا غا کروندی باندی دی نو سمانا دا تشبیح دا سی دا دا نطپا دا مشابی دا دا تخم دا نطپا چی دی مشابی دا دا تخم چولو سرا رحیم بچی دانا دا مشابی دا دزمکی سرا او بچی دا مشابی دا بوٹی سرا دا مشابی دا بوٹی سرا لکه سرنگی چی عام چرے کروندو کلی چی دا غا کروند راو خی جی غا بوٹی راو خی جی دا غینا نو دا غا تشبیحات ور کردی او دا آیات مانا مطلب دا غده وقدم نساؤکم حرسل لکم زنان استاسو زید کروندی استاسو لی فان ناشئتم افاتون راتلل کوئی حرسکم خبری کروندی زیتا ان ناشئتم بکم طریقه بانی چی استاسو خوخی وقدمو لی انفسکم وقدمو لی او مخی او کئی تاسو نیت لی انفسکم دا خپل زان دا پیدی دا پارا وقدمو لی انفسکم دیر شی معنی دی زت است مختصر دا غینا یو دو دری معنی دی کرکوما یو قول داری چی وقدمو لی انفسکم تاسو اول چری زنانه ته د نزدېکټ نمخ کې وړاندې کوي ذکر د الله تعالی او بسم الله وکي بسم الله وکي نیت چری خالص وکي چې الله تعالی د اولاد درکې وقدمو لی انفسکم صرف خپل خواهشات پوره کول نه بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا څوک چې دغه دعا وایي د نزدېکټ په وخت کې الله تعالی به اولاد چې کوم ولور کوي الله تعالی به شیطان نه بچو ساتي الله به شیطان نه بچو ساتي وقدمو لی انفسکم نو دغه اول چری قدمو لی انفسکم یعنی ذکر او دغه دعات مراد ده دویم قول چری ذکر کړی تفسیر خازن وای وقدمو لی انفسکم مراد د دینه نیت کول دی مخکې د نزدېکټ نه ده صالح اولاد د پیدا کیدلو نیت کول دی صالح اولاد پیدا کیدلو تفسیر خازن دغلی کړی یو بل معنا په سرینو ذکر کړی ده وقدمو لی انفسکم تفسیر خازن وای یعنی من الخير والعمل الصالح دانه چې بس وادرې کړې دي او ټول عمر خپل خواهشات پوره کول دي نا وقت دی مولی ان پوسی کوم د قبر او قیامت غم دی موکا ځان لمخ کې او نیک اعمال مولی گا سینه چې بس صرف خواهشات پوره کول لی په دنیا کې وقت دی مولی ان پوسی کوم دغه معنی ده وقت دی مولی ان پوسی کوم من الخير والعمل الصالح تفسیر خازن د غلی کړی او تفسیر قاسمی لیکلی دي اغم دغه وی وقت دی مولی ان پوسی کوم الاعمال الصالحه التي تنالو بها الجنة والكرامة ويدين مراد اغا اعمال صالحة دي تنالو بها الجنة والكرامة چه پاغيباني جنت حاصلیگی او پاغيباني کرامت و عزت حاصلیگی وقدمو لأنفسكم نیک اعمال چه اغا ولاندی که جزان نمخ کیو لے گئی واتقوا الله يرک ویده الله تعالینا تستما یو خبر کردی و غبر تیادی کن کلی چه الله تعالی خپل احکامات ذکر کی قرآن کریم کی نو پاخر کی واتقوا الله د دې خو یو معنا ده چې الله تعالی دمکی ورکي ګورې د الله نه ویریږي کنه الله بمسم کی او دغه سی وتق الله معنا دار چې الله کمخ کی اوامر ذکر کړی نو امتثال د اوامر وکي اجتناب د نواهی وکي د ابن کثیر په حواله باندې تاسو ته دغه معنا کړیو وتق الله یره کوي د الله تعالی نه وعلم پوه شي انکم ملاقوه تاسو مخامخ کیږئ د الله تعالی سره وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنان لره واتقوا الله ده الله تعالی نه ویریږي انکم ملاقوه یو قول دار چې زمیر راجل الله تعالی تعالی الله تعالی سره به ملاقات کیږي تاسو دویم قول دار چې زمیر راجل من خیرین دی خیر تر راجل نو انکم ملاقوه تاسو چې کم خیر لګل دی مخکې خپل ځان نه دا غي سره بیا قیامت کې ملاو شي کوم نیک اعمال دی ولېګل نو بیا به الته کې ویني په خپل هغه ورته بیا ملاو شي دا غي اجر او ثواب برته ملاو شي وَأَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکا مؤمنان مسلمانانو تا زیر ورکا دا الله سره به ملاو شي او دا خپل نیک او بد اعمال چې کوم کړی دي دا غي سره ملاو شي وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورکا مؤمنانو لره تفسیر خازن لیکری دی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ مؤمنان مسلمانانو له زیر ورکا په کرامت سره او په عزت او په احترام سره د الله تعالی له طرفنا بس دا جنتیان بداسی لکه دا الله تعالی میلمانه چی بس پا عزت سر او پا احترام سر بوسیگی. اللہ تعالی دی مونگا تاست جنت رکی. الہ العالمین مونگ تا خپل کلام مانی دا عمل کرو توفیق نصیب کا. رب العالمین مونگ دا جہنم نبچک. وبشر المؤمنین. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. دی آیت کے اللہ تعالی نہم امر ذکر کی او پدی کی غرض اجتناب دے ڈیر قسمون نہ ڈیر قسمون مکوئی زکا چیتا قسم کی دا اللہ تعالی نم پکی اخلی نو دا ڈیر قسمون دا خود اللہ تعالی دا نم بے ادبی دا اللہ تعالی دا نم بے ادبی دا دی زکی لفظ ذکر شو دے عرضتن دا اللہ تعالی نم چی دے دا عرضہ مگرزوئی عرضہ یعنی یو نشان دے یو نخد و درولی دا و ہر سو پی ڈزی کئی پس رازو ڈزی پاگی بانی کوا بس قسم کواو دا اللہ نم پکی اخلا قسم کواو دا اللہ تعالی نم پکی اخلا نو اللہ تعالی وی دا سی دیر قسمون مکوئی زکا بدی کی دا اللہ تعالی دا نم بیزتی دا دا سی مکوئی دیر نظان بچو ساتی او بیا خصوصا آغا قسم چی دا نیکو کارون تا قسم کی زماری قسمی کمار دی مور پلار سر بیا خبری اکل دی زماری قسمی کزدی جماعت تا بیا لالم زماری قسمی پرید چی زان ملکی یو بل ملکی یو کزدی خوال بیا ورقلم اللہ وی دا قسم خوبیا بیخی مکوئی عام قسمونه ډیر مکه وای چی بس په هر خبر کې والله بل او والله بالله او تعالی بس قسم په الله بس والله چې سبو کو دا دا آسف عام حالات کې ډیر قسمونه مکه وای او بیا چې رنه کینه قسم وکي والله جمعه ته بنځم والله د مور او پلار سره خبرې نکوم والله کذ بیا دې درس ته لاړم نو دا دا خو بیا بیخی مکه وای د نه کینه قسم وکي ځکه ودی کې د الله د نوم بیزتی کوي تاسو د الله د نوم بیزتی ولي کوي ولا تجعل الله مگر زوی الله تعالی لره یعنی دا اللہ تعالی نمون لرا ولا تجعلوا اسم الله اسماء الله تعالی مگر دویتا سو نمون دا اللہ تعالی عرضۃ لایمانکم منکون کے ڈال لایمانکم دا فرض قسمون استاسو منکون کے رسنا ان تبرو دنی کی کولنا وتتقو د تقوا د پرہیزگاری کولنا وتصلحو د اصلاح کولنا بین الناس فمن خلق کی نو مان دا سولا چ دا دری کارونا دنی کی کارونا دی دا دی فبارکی د دې فبارک چې ان تبرر دې کې لا مقدر دې لالا تبرر لالا تتقو لالا تصلحو بین الناس دا خو د نیکی کارونه دي نو دسی مو وایه چې زماری په الله قسمی که دغه پلانې د نیکی کار ما بیا وکړه دسی مو وایه دغه سی دا مو وایه چې زماری په الله قسمی دا تقوا او پرهیزګاری به زه بیا نه کوم زماری په الله قسمی د دو په منځ کې به زه جوړ جاړی نه کوم الله دې نه قسم مکوه دا خود الله نوم ته استعمالې دا خو د نیکی کارونه دي و شرعی مسئلہ پدی کی دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حلف علی یمین فرآ غیرها خیر منها چا چا چا قسمو که پیو خبر بانی پیو کار بانی او بیا اغبل خبر چرے دی اغا کم قسمی جکر لی دا غینا پا مقابل کیو تا اغبل کار غرقی اغا دا شریعت سر مطابقی نبی علیہ السلام وی فلیاتی اللذی هو خیر اغا نیک کار دیو کی ولیو کفر عن یمینی ہی او د خپل قسم کپاره دی ورکی د صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په مسله خو پوه شولای کنه چا د سه قسم وک چې زه خپل مور پلار یا د ورور سره خبرې نه کوم قسم چې وک نو اوس خو د ورور او د مور پلار سره خبرې کول چې رپاغي کې ثواب ډیر دی نو قسم دې مات کړ دې کپاره ورکا د کپاری بیان په خپل ځای باندې راځي او دا غي سره خبرې شروع کا قسم دې کړی دی چې زه به درس نه ځم قسم دې کړی دی چې دا درس په نه اورم قسم دې کړی دی جمعه ته نه ځم قسم دی کړه دے چې زبر دی دو مسلمانانو په منځ کې بیا چرته جوړه جاړه ونه کوم نو اوس دا دی غلط قسم کړه دے قسم دی مات کا او د دې کفاره ورکا او هغه کم نه نیکې نه چې قسم کړه واغه وکا نو دا د شریعت حکم شو صحیح حدیث دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی یو بل معنا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ کړی د ډیره بهترین معنا ده هغه معنا دار چې وای دا هغه د کوم ترجمه چې تاسو ما وکړل دا یو توجیه نو هغه بالکل ددی په الټا باندې کړی دا ددی په الټا باندې ددی په الټا باندې وسنګ شي نو مخکې دا معنی شول چې قسمونه مکوئ چې زه به نیکی نه کوم قسمونه مکوئ چې تقوا پرهیزګاری به نه کوم او د دې په باره کې قسم مکوئ چې زه به د خلکو صلح نه کوم نو هغه وایي داسې وایي دی کې لا مقدر نه دی وایي قسم مکوئ ان تبرو د نیکۍ کولو په باره کې وتتقو او دغسې د تقوا د پرهیزګارۍ په باره کې وتصلحو او د اصلاح کولو په باره کې زماری په الله قسمی دانی کی به زکوما زماری په الله قسمی چې دا تقوا پرهیزګاری به زکوما زماری په الله قسمی چې ردی دو په منځ کې به صلح کوما نو اگر کدا درې کارونه دنی کی دی خلی کین دنی کی په کار کې هم هر وخت کې قسم مکوي اغه مخ کې رسی و چې دا قسم کی زو بیا نیکی نه کوما زو بیا اسلام نه کوما دش قسم کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے مقدر نہ دے دا پخپل زیبان دا قصدا آیات دے یعنی اگر کدا دری کارنا دنی کئی دی خلی کین دا ہر کار دنی کئی کی مقسم مکوئی وست ماسخین نہ منس امراشی زماری پا اللہ قسمی کمالا منزو نکا لیکن اس دی قسم دب کسی رد دے دنی کئی کار دے بیا چرے دو مسلمانان چر توران دا تدسی وے زماری پا اللہ قسمی دیو جوڑا بزکو ما نو کدا د نیکی کارونه دی خوم پکې قسم مکوه نو چر نیکی په کار کې قسم نه لري په کار نو بیا خدا بدی په کار کې بیخی نه لري په کار معنا باندې پوه شولې ابو حیان رحمت الله علی دغه معنا ذکر کړی دا والله سمیع الله تعالی اوریدون کړي تفسیر جلالین وی والله سمیع لاقوالکم الله تعالی استاسو ویناګانی اوری علیم پوه دی الله تعالی بیا احوالکم استاسو په حالات باندې استاسو په ټول حالات او په هر څه باندې الله تعالی پوه دی نو اشاره شو لدی ته چې سکوي خيو کبدین الله تعالی په غیبه نه پويږي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم رب د دې آیات د ما قبر سردار مخکې آیات کې الله تعالی د قسم کول نه منع کړل چې بے پیدي قسمونه مکوي خو احکام نه ذکر کړي نو صلی الله تعالی د قسمونو احکام ذکر کړي اقسام او احکام دوانه بیانیږي اقسام او احکام دوانه بیانیږي یو یمینی لغوه ده دا مسئله زده کوي خو بیا د هر یو حکم د تویم بیا آیات ترجمه کو یمین په طریق قسم لري قسم په طریق قسم لري یو تا یمینی لغوه ویل کیږي او د یمینی لغوه په باره کې ډیر اقوال دي مفسرینو بیان کړی دي دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دي وای یمینی لغوه دي ته ویل کیږي چې چا غالب ګمانی قسم کی پته یو تیر شوی کار باندې چې زبدی کې رښتیا ویم حالدار چې هغه حقیقت هغه شاند کې نه بلکې حقیقت دا غینه خلاف وي نو دې ته یمینی لغوه ویل کیږي قصد دروغ کې نشته لري که یو قسم کی په تیر شوی زمانه کې یو کار شوی دی یا نه دی شوی نو دا قصد دروغ نه خو دا غالب ګمان دی لکه یو سړی قسم کی زمانی په پله میری قسم یا غفلانه خوراغله و مخکرو ذکی اوس د قصد دروغ نشته دی خو بغیر د قصد نه واغسړی یقیني نه راغله بس د غالب ګمان دا او په دې ګمان کې دا خطا دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه تعریف د یمینی لغوه کړی دی چې په تیر شوی یو کار باندې د کېدو یا د نه کېدو ځونی غالب دی ده او دا د تیر شوی کار په باره کې قسم مو کې خو قصد دروغ نه بلکې ځونی غالبی پر خپل ګمان کې خطا شي خو اسی قسم پکې و کینو بس یار زماری په الله باندې قسم می کداغه کار د شنه شه او ته د غالب ګمان داده د دروغ قسم نه ده خو بس دغه ټکی وایو هغه شان کی بیانې شوی بس دې ته یمینی لغوه وای عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه قول ذکر کړی دی دویم قول داده علماو ذکر کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها وای یمینی لغوه دې ته ویل کیږي چې یو سړی په تادی سره بغیر د اراده نه لا والله لا بالله بلا والله داسې الفاظ وی نو بغیر د ارادې نه بغیر د قصد نه بس په جلتۍ کې لګیارې خبرې کوي بس یو خبر اب کړی سی وی لا والله داسې نه ده ولا کدا اوسې دا کار شوی اکثر خلک داسې وی نو دا چې وی دې ته به ارادې قسم وی نو الله د دې حکم شرعي دا دی چې الله تعالی په دې باندې نه رانه شي په دې باندې مؤاخذه نشته رې نه په دنیا کې نه په آخرت کې تا دنیا مؤاخذه هغه کفاره ده او د آخرت مؤاخذه هغه سزا ورکول په جهنم کې نو په یمینی لغوه باندې نه په دنیا کې مؤاخذه شته چې کفاره ده او نه په آخرت کې په مؤاخذه شته چې هغه سری عذاب دی سزا ده خو لیکن د دې په باره کې مخکې هدایت بیان شول چې لا تجعل الله عرضه لایمانکم بس لګ لحاظ خیال ساته په هر ټیم کې تبی ارادی قسم هم په هر ټیم کې مکوه چې بس په هر ټیم کې کستا د باز خلکو عادت ګرځیدلې نو د عادت په قلار قلبن لک کنټرول کې چې د الله د نوم بیا د بی پکینه کې دا یو قسم شو د قسم یمینی لغوه دغه تویل کېږي دویم قسم د یمینی منعقده د فقه په کتابونو کې تاسو ویل دي یمینی منعقده دي تویل کېږي چې دراتونکو زمانی سره په یو کار باندې قسم وکي زماري په الله قسم یې دا کار وز کوم یا وای چې دا کار وزنه کوم دراتون کې زمانی سره تعلق ساتي لکه دا سی وای زماری په الله قسم چې زبدي بازار ته ما جګر زما یا دې قسم کې چې زماری په الله قسم زبدي بازار ته نه زما نو دا یو کار د کولو یا د یو نه کولو قسم مو کې دا پراتون کې زمانی کې نو بیا کا کار یو که قسم پوره شو کپاره پینشتره که کار دایو حکم شرعی ده او که کار ونه که نو بیا په دوانی کپاره لازم ده کپاره به ورکی بیا خود دې په باره کې تاسو ته ما یو مسله ویلله صحیح حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی و که چا د نیکۍ نه قسم کړی و نو قسم به خامخا ماتی کپاره به ورکی او دریم قسم دی یمینی یمینی غموس ته ویل کیږي کتابونو کې تاسو وینئ یمینی مصبوره ته ویل کیږي یمینی صبر ته ویل کیږي یمینی مصبوره په سواد سره یا یمینی صبر او یا یمینی غموس ته ویل کیږي بس دا غیزه لن تعریف دته کوم بیخی خالص په دروغ باندې قسم کول یو کار تا کړی دی خر ته پتر دا کار ما کړی دی ته یې زماری په الله قسم کې دا کار ما کړی یو کار تا نه کړی او ته قسم کې چې قسم په الله دا کار ما کړی دی دغه شوی دی په دروغ باندې خالص په دروغ باندې قسم کول په خالص په دروغ او خو نیت دی د دروغ وی چې لګی دی دروغ بس دې ته ویل کیږي یمینی غموس ویل کیږي دا یمینی غموس په باره کې په دې کې د ګناي کبیره ده په دې کې ټول اتفاق دی چې ګناي کبیره ده خو د دنیا مؤاخذه پرې کشتره کنه یعنی کپاره پرې کشتره کنه دا اختلافی مسله ده فقها او محدثینو چېړلې ده په تفصیلا بعض فقها او علما لیکلي دي او په دې کې کپاره شته دي بعض و چې نه دي کپاره نشته دي ها خو لیکن اخرت کې مؤاخذه شته دي ځکه ګناي کبیره ده او غموس د غمس نه دي غو په کول ته ویل کیږي د دې قسم په وجبانی په جهنم کې وره غو په ورکی په جهنم کې وره غو په ورکی د دې په وجبانی چې دروغ باندې قسم ولیکو تاسو په ایمان باندې وای په دې معاشره کې څومره قسمونه د ورځې یو کس چې دی په لس او شل قسمونه په دروغ باندې خوري د معمولی د یوې روپۍ دپاره د یوې روپۍ دپاره د معمولی جایداد دپاره د معمولی یو د یوې ټاپي دپاره او د یو د میوې دپاره معمولی یو شی د یوې روپۍ شی نه وي په هغې باندې په دروغ باندې قسم کوي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې کسان د قیامت کې به الله تعالی د رحمت په نظر باندې ونه ګوري الله به د ګناهونو نه پاک نه کړي او دا به جهنم ته دي سخترین عذاب به ورته ورکوي نو یو په هغې کې هغه کس دی چې والمنفق سلعته بالحلف الكاذب چې خپل سودا په دروغ قسم باندې خرڅوي خپل سودا خرڅوي خپل دکان دی خو په دروغ باندې چې خپل سودا خرڅوي په دروغ باندې انشاءالله وروسته هم په یو ځای کې تفصیل راشي او دا به راځي بار بار به دا خبره مونږ کوو الله تعالی دې مونږ او تاسو دې نه بچو ساتي بس زماری په الله باندې قسم دا شی ما په دومره باندې اخیستی دی هلکه ستا خپله سودا ده داسې وایه ستا یې د دې سره څه کار دی په دومره باندې خرڅومه که ای اخلي ای ګټه کستانه زه ډېره کوم اړو لس سره نه کوم خو په دې باندې خرڅومه که ای اخلي وای اخله که نه اخلي لاړ شه ډېر لوی بازار دی غټ نور دوکانونه دي لاړ شه بل چانې واخله اوس قسم ته به دې کیسه ضرورت دی خو تاسو دوکانونو والا ته وګورئ بیا پرې معاشره کې عام خلکو ته وګورئ بس ټول قسمونه الله تعالی دې مونږ او تاسو دې نه بچو ساتي دا ډېر زیات عظیم ګناه ده لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم لا یؤاخذکم الله نرا نسی الله تعالی تاسو مؤاخذه د دنیا او مؤاخذه د آخرت هغه دواړه مراد ده تاسو ته ما ویل چې مؤاخذه په دوه قسمه ده باللغو فی ایمانکم پاغه بی ارادی قسمونه تاسو باندې بی ارادی قسم یمین لغو ولکه یؤاخذکم لیکن رانا سی تاسو د ربی ما کسبت قلوبکم پاغه قسمونه باندې چې کسبې کړې زرونه تاسو یعنی د زله په اراده باندې قسم شوه دی یو هغه یمین لغو دی یو یمین منعقده دی او بل یمین غموس ته پاغه باندې مران سی نو په یمین منعقده کې خو د دنیوي حکم هغه بیان شو او دغه کې په یمین غموس کې دنیوي حکم شته کنه مؤاخذه نو په هغه کې اختلاف او د آخرت او خو بیان شو چې غوپی بول اور کوي خامخه والله غفور حلیم الله تعالی دې غفور بخنه کوونکې لري حلیم صبرناک دی الله تعالی چې ګناه دی وکړه وس نن دې دا مسله واورېدل چې دا خو ما په دروغ باندې پلانې دې قسم کړیو نو نن چې توبه وس الله تعالی باندې معاف کړي او دا الله تعالی د نوم ډیره بیزتی کیږي خو لیکن الله تعالی حلیم دی صبر کوي الله تعالی خو چې کله دې راونی سي نو بیا له بیخ بنیاد وباسي بیا دې سوخلا سوال هم نشي للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحیم للذین یؤلون من نسائهم